jednu ženu, niko ne zna tajnu tu. Ja ni jednu drugu neću, srce želi samo nju. Ja ni jednu drugu neću, srce želi samo nju. Lepa je ko san, ime joj ne znam, ne mogu bez nje, bez neznanke te. Lepa je ko san, ime joj ne znam, ne mogu bez nje, bez neznanke te. Zavele me oči njene, opio me divan glas. Sa srca se uzdah javi, kad joj vidim vitki stas. Sa srca se uzdah javi, kad joj vidim vitki stas. Lepa je ko san, ime joj ne znam, ne mogu bez nje, bez neznanke te. Lepa je ko san, ime joj ne znam, ne mogu bez nje, bez neznanke te.